抜け fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね チャラヘチャラ 何が起きても気分はヘノヘノカッパ チャラヘチャラ 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気がチャラヘチャラ を犠牲にしてラディッツから地球と我が息子ご飯を救った悟空だったがラディッツの死は最強のサイヤ人2人を地球へ向かわせることになった到着まであと1年 死ぬってのは結構嫌なもんだな 安心しろ悟空すぐに生き返らせてやっから だな、ま、 悟空悟空 来よったぞ エンマ様もびっくりあの世でファイト Dlaczego zniknął? Nie wiem, ale wcale mnie to nie dziwi. Nawet za życia zachowywał się inaczej niż wszyscy. Trudno mi pogodzić się z tym, że nas opuścił. Nie smuć się, tam w górze poczuje się jak u siebie w domu. Mam nadzieję, że do nas wróci. Musimy odnaleźć 6 pozostałych kul smoka. Bez Songa zajmie nam to trochę czasu. Gdyby Yamcha był z nami, mógłby nam pomóc. Nigdy go nie ma, gdy jest potrzebny. Przypominam ci, że to ty go wyrzuciłaś. Jednego nie rozumiem w tej całej historii. W jaki sposób Radim odnalazł Songa? Przecież to jasne jak słońce. Lub raczej jak ten jego okular na lewym oku. Potrzymaj go, Krillan. Podejdź tu. Już idę. Zdejmij mu ten aparat. Chcę mu się przyjrzeć z bliska. Chodzi ci o... Dobrze, zgoda. Zrobię to dla ciebie. Niektóre elementy są zniszczone, ale to nic poważnego. Przyznam, że jestem pod wrażeniem. To prawdziwe technologiczne cudeńko. Bardzo nam się przyda. Może to głupie, ale zapytam, do czego nam się przyda? Odpowiedź jest prosta. Żeby odnaleźć Tenshina i Yamsze. Po drobnych przeróbkach pomoże nam nawet odnaleźć kryształowe kule. Nic tu po nas. Wracajmy na wyspę. Tam go naprawisz. Świetna myśl. Wracajmy jak najszybciej. Jestem za. Zresztą po tym, co tu się stało, nie mam ochoty tu siedzieć. A ty, młody przyjacielu, lecisz z nami? Do licha. Prawdziwy z niego gad. Nie zamierzam tracić z wami czasu na wyspie. Nie będę też z wami szukał kryształowych kul. Czeka mnie ciekawsze zajęcie. Zanim pojawią się tu ci z kosmosu, zajmę się synem Songa. Songokanem? Jakże to zajmiesz się Songokanem? Nie potrafisz nawet podgrzać dla niego butelki. Nie nauczysz go, jak się wiąże sznurowadła. To będzie chodził boso. Dlaczego chcesz się nim zaopiekować? Ten mały potwór, jak na swój wiek, dysponuje potężną siłą. Nie wolno zmarnować takiego talentu. Jeśli nawet Songo powróci do świata żywych, we dwóch nie pokonamy kosmicznych braci Radima, a zjawią się za rok. Będę ćwiczył z małym bez wytchnienia, by, gdy przyjdzie pora, był gotów nam pomóc. Jest za mały, by uczyć się sztuk walki. Przecież to dziecko, jeszcze ssie palec. Musisz uzyskać zgodę rodziców. Nie obchodzą mnie żadne pozwolenia rodziców ani kogokolwiek innego, choćby wasze. Już zdecydowałem, zabieram go ze sobą. Gdy spotkacie Songa, powiedzcie mu, żeby się nie martwił o syna. Gdy ujrzy go za rok w akcji, podziękuje mi za to, co dla niego zrobiłem. Złamie mu kark, a nie zdoła go nauczyć, jak należy się bić. Jeśli nawet wróci do nas zdrów i cały, nigdy nie będzie już sobą. Chichi zemdleje, gdy się o tym dowie, a Songo się po prostu wścieknie. Tymczasem gdzieś w tym drugim świecie... Spokojnie, proszę się nie pchać. Ustawić się gęsiego. Hej, ty tam, co ty sobie wyobrażasz? Nie wolno wyprzedzać, wracaj do kolejki. Mając na względzie okoliczności, pozwoliłem sobie wezwać nie tylko jego duszę, ale także ciało naszego tu obecnego przyjaciela. Proszę go dopuścić przed oblicze naszego miłościwego pana Kaito. Wziąwszy pod uwagę całą twą służbę na rzecz naszych braci ziemian, nie mogę ci odmówić. Z drugiej strony, aby uzyskać audiencję u wielkiego Dragonuisa, musisz z powodzeniem przejść próbę węża. Wielu w tym miejscu poniosło porażkę. Gotów jesteś podjąć ryzyko? Jest gotów, wasza wysokość. Ty, któryś jest wszystkowiedzący, powiedz mi, czy to tu przybywają zmarli? Wszyscy bez wyjątku. Jesteś pewien? Oczywiście. Tu właśnie osądza się dusze zmarłych. Tu decydujemy, czy powinny udać się do raju, czy do piekła. Rozumiem. Czy nie widziałeś tu w takim razie pewnego Radima? Cicho bądź. Jak śmiesz w taki sposób zwracać się do naszego wielkiego sędziego? Zaraz, zaraz, Radim powiadasz. Coś mi mówi to imię. Jest. Tak, posłałem go do piekła. Tak źle się zachowywał? Czy źle się zachowywał? Mowa. Walczył jak diabeł, ale szybko dałem mu do zrozumienia, kto tu rządzi. Udało ci się go pokonać? Jesteś więc supermistrzem. Myślisz, że mógłbym go poprosić o kilka lekcji? Cicho bądź, głupcze. A kto sądziłby duszę zmarłych? Masz rację. Jeżeli chcesz zrobić postępy, zwróć się do wielkiego Kaito. On jest jeszcze lepszy. Nie musicie szeptać. Wszystko słyszałem. Oj, niedobrze. Kiedy umrzesz, poślę cię do piekła. Litości, wasza wysokość. Błagam, nie posyłaj mnie do piekła. Tylko żartowałem. Wiesz, jak lubię żartować. Nie jestem pewien, czy bawi mnie twoje poczucie humoru. Nie przejmuj się, panie, mnie też nie. Wracając do naszego młodego przyjaciela, zgadzam się. Niech próbuje spotkać się z wielkim Kaito. Dziękuję ci, panie, bardzo ci dziękuję. Zamykam posiedzenie. Możesz odejść. Przyślę ci przewodnika, który wskaże ci drogę. To bardzo uprzejme, dziękuję. Jeszcze jedno. Bądź ostrożny, synu. Bądź zawsze czujny. Zawsze, rozumiesz? Tak. Jeden fałszywy krok, tylko jeden, a będzie po tobie. Już nigdy nie wrócisz ani do tego świata, ani do świata żywych. Rozumiem, niezbyt przyjemna perspektywa, ale nie martw się o mnie, zachowam ostrożność, obiecuję. Pójdę już. Do zobaczenia i jeszcze raz dziękuję. Przyznam, że trudno mi dzielić z nim ten entuzjazm i optymizm. Powiem nawet, że bardzo się niepokoję o przyszłość Ziemi. Jeśli nawet Songo zdoła spotkać się z wielkim Kaito i uda się mu go przekonać, by zdradził mu nowe techniki walki, jeżeli nawet zdoła powrócić do świata żywych, wątpię, czy będzie w stanie pokonać dwóch kosmicznych wojowników, nawet z pomocą szatana. Jedyna nadzieja w Songokanie, że przyłączy się do nich. Lecz czy szatan serduszko nauczy go panować nad potężną siłą, którą posiada? Rok to bardzo mało. To bardzo mało na ten rodzaj edukacji. Cisza. Co ty tu jeszcze robisz? Posiedzenie dawno się już skończyło. Nie zamierzamy spędzić całej wieczności w kolejce. Słusznie. Wybacz mi, wasza wysokość. To się już nigdy nie powtórzy. Przepraszam, że tak długo musiałeś czekać, ale mieliśmy dzisiaj wielu klientów. Mamy strasznie dużo pracy. Zdarzają się takie dni nawet w niebie. A tak między nami mówiąc, czeka cię bardzo trudne zadanie. Mam nadzieję, że jesteś w dobrej formie. Co za pytanie. Widziałeś już kiedyś nieboszczyka w dobrej formie? Powiedz mi, jak wygląda ten wielki Kaito? Tego nie mogę ci powiedzieć. Nigdy nie dostąpiłem zaszczytu oglądania go na własne oczy. Wiem, że jest najwybitniejszym wojownikiem w niebie, na ziemi i w przestrzeni kosmicznej. Naprawdę? Jeśli to prawda, musi być niesamowicie silny. Nie możemy dłużej trzymać Chi-Chi w niepewności. Ktoś musi ją powiadomić. Długo się zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że ty zrobisz to najlepiej. Ja? Co za bzdura. Nigdy nie byłem taktowny. Najwyższa pora, żebyś się nauczył. Chi-Chi łatwo wpada w złość. Ty poradzisz sobie z nią najlepiej. Genialny żółwiu, mówi Chi-Chi. Dzień dobry, tu automatyczna sekretarka wielkiego i niezwykle mądrego, genialnego żółwia. Proszę łaskawie pozostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału. Być może zechce mi się oddzwonić. Znowu automatyczna sekretarka, co się z nimi dzieje? A tak się cieszyłem na myśl, że pobawię się z wnukiem. Mam pecha. Nie powinnam była zgodzić się na tę podróż. Nie wiem nawet, dokąd polecieli, a drogi dzisiaj są... Nie narzekaj, podróże kształcą. Małemu dobrze zrobi rozstanie z mamusią. A to niby dlaczego? Nie pomyślałeś o tym, że twojemu wnukowi może grozić niebezpieczeństwo? Nie przesadzaj. Kto wie? Mógł mieć wypadek. Songo mógł go zabrać na plażę. Mały mógł robić babki z piasku. Poszedł napełnić wiaderko wodą i może nagle zaczął go ścigać rekin. W końcu wylądował na jakiejś bezludnej wyspie pośrodku oceanu zupełnie sam. Żeby zaspokoić głód, zechce zerwać banana, a wtedy rzuci się na niego boa dusiciel, kobra albo jakiś grzechotnik. Koniec jazdy, wysiadka. To jest ten słynny wąż? Tak. Co mam z nim zrobić? Iść cały czas wzdłuż grzbietu. To jedyny sposób, by dotrzeć do królestwa naszego miłościwego, wielkiego pana Kaito. Nie widać końca. Nic dziwnego. To prawda, co mówią. Podobno wąż liczy sobie około 100 kilometrów długości. Około 100 kilometrów? Czy komuś udało się dojść do końca? Dobre pytanie. W ciągu 2000 lat udało się to tylko jednej osobie, naszemu wielkiemu sędziemu, którego miałeś zaszczyt poznać. Temu, który pokonał Radima? W ciągu 2000 lat tylko jeden? To raczej mierny wynik. A co się stało z pozostałymi? Chętnie odpowiem mi na to pytanie. Błądzą teraz w nicości. Nicość to coś gorszego od piekła. Tak uważasz? W piekle przynajmniej trudno się nudzić między widłami a strzelającymi płomieniami. Bez sensu. Powinienem był wziąć coś do jedzenia na wypadek, gdyby złapał mnie głód. Zastanów się, młody człowieku, opuściłeś już świat żywych, tym samym nie może, jak powiadasz, złapać cię głód. To prawda, zapomniałem. Tu się z tobą pożegnam. Poczekaj, mam jeszcze jedno pytanie. Słucham. Czy nie odwiedzała was tu pewna jasnowidząca kobieta? Jasnowidząca? Tak, przypominam sobie, pewna baba Gula. To na pewno ona. Jeżeli ją kiedyś spotkasz, przekaż jej, niech powie genialnemu żółwiowi, by nie wzywał mnie na ziemię przed upływem roku. Mam powiedzieć babie Guli, by genialny żółw przez rok nie zawracał ci głowy. Przekażę na pewno. Ruszam w drogę. Nie martw się, wiem, jak nie spaść z węża. W takim razie bardzo się cieszę. Mam niezawodny sposób. A to spryciarz. Koniec, pania. Obudź się, leniuku. Czeka cię dużo pracy. Przestań się wygłupiać. Musimy porozmawiać. Nie znam cię. Gdzie jest mój tatuś? Tatusiu, ratunku, ratuj mnie, ten pan wcale nie jest miły. Na pomoc, tatusiu. Chcę do taty, chcę natychmiast do mojego taty. Nie wrzeszcz, ładnie się zaczyna. Spokój. Przestań, mam tego dosyć. Przestań się mazać, bo skręcę ci kark, rozumiesz? Już lepiej, teraz posłuchaj. Musisz być bardzo mężny. Twój ojciec nie żyje. Jego przeciwnik na szczęście także. Ojciec poświęcił swe życie dla ciebie i dla całego świata. Zginął jak bohater. Uciekaj, Son Gokan. Uciekaj stąd szybko, ratuj się. Tatusiu, pamiętaj, co powiedziałem. Jeżeli jeszcze raz zaczniesz beczeć, zrobię ci krzywdę. Na pewno słyszałeś już o 7 kulach boskiego smoka. Przyjaciele twojego ojca postanowili je odnaleźć, by dzięki nim Son Go znów ożył. Pewnego dnia spotkasz się z ojcem. Zrobię wszystko, by był z ciebie dumny. Ty z kolei będziesz musiał uratować mu życie. Za rok zjawią się tu kosmiczni bracia i zechcą pomścić śmierć Radima. Jeżeli nie pomożesz nam ich pokonać, twój ojciec znowu umrze. Lecz wówczas nic już go nie uratuje. Masz tylko rok, by przygotować się do walki. Poznasz sztuki walki i zostaniesz wielkim wojownikiem. Jestem za mały, żeby zostać wielkim wojownikiem. Nie wiem nawet, co robić z pięściami. Nieważne, wszystkiego cię nauczę. Posiadasz moc, której większość dorosłych nigdy nie osiągnie. Musisz tylko nauczyć się ją wykorzystywać. Dlatego od dzisiaj będziemy wspólnie trenować. Chyba się mylisz. Gdybym miał taką moc, to wiedziałbym o tym. Mam ci udowodnić, że się mylisz? Co robisz? Puść mnie natychmiast. To boli, nie masz prawa. Puść mnie, bo powiem mojej mamie. Wszystko jej powiem. Mama ci pokaże. Ratunku! Jeżeli nie chcesz na tej górze rozbić sobie nosa, wykorzystaj moc. Nie do wiary. To przerasta wszelkie wyobrażenie. Ironia losu. Zmuszony jestem przekazać całą swoją wiedzę o walkach synowi mojego największego wroga. Dziecku, które pewnego dnia obróci się przeciw mnie samemu. Nie mam wyboru. Ja tego nie zrobiłem. Oczywiście, że zrobiłeś. Kto inny mógłby to zrobić? Chyba zaczynasz rozumieć, o czym mówiłem. Powiedziałem ci, że dysponujesz wyjątkową siłą. Wielu ci jej pozazdrości, lecz nie panujesz nad nią. Kierujesz się instynktem samozachowawczym. Wkrótce nauczę cię, jak należy kontrolować moc. Będziesz największym wojownikiem wszechczasów. Ale ja wcale nie chcę zostać wojownikiem. Chcę być matematykiem. Jedno nie wyklucza drugiego. Przeciwnie, powiem ci nawet, że aby zostać matematykiem, musisz najpierw nauczyć się bić. W przeciwnym razie za rok cały świat zginie, a ty wraz z nim. Musisz nam więc pomóc zlikwidować tych dwóch kosmicznych drani. Ale ja nie lubię się bić. Nie musisz lubić, wystarczy, żebyś umiał. Bierzemy się do pracy. I tak już straciliśmy dużo czasu. Wstawaj, zaczynamy. Dobrze, będę się uczył, ale nie z tobą. Chcę, żeby tata był moim nauczycielem, bo on jest o wiele grzeczniejszy od ciebie. Wcale nie jest grzeczniejszy. On jest po prostu za grzeczny. I to właśnie dlatego byłby złym nauczycielem. Gdybyś nabił sobie guza, szalałby z rozpaczy i odesłałby cię do książek. Tymczasem ja będę wymagający i bardzo surowy. Nie mam już siły. Nie mogę już nawet latać. Chętnie bym coś przekąsił. Songo, nie podejrzewając nawet, czym zajmuje się jego syn na ziemi, idzie na spotkanie z Kaito. Ma nadzieję, że ten wielki pan, znawca sztuk walki, pomoże mu rozprawić się raz na zawsze z kosmicznymi wojownikami. ドラゴンボール Z 恐竜とサバイバル、ご飯のつらい修行。